a Blackstone Cherry-től hallottátok a Remember Me-t kezdésnek, amely zenekarról egyébként semmit nem tudok, egy olvasónk javasolta annak idején, lehet, hogy már volt is Blackstone Cherry számunk, sőt, szinte biztos, de most ez jutott eszembe, viszont az nem baj, hogy nem tudok róla semmit, mert ma nem nagyon kellene ezekről a dolgokról beszélnünk, mert rengeteget fogunk beszélni egészen másról. Ez most itt egy speciális BB Rádió különkiadás, ugyanis most egyrészt hurkamentes verzióban vagyunk, nincs itt a hurka, hurrá! Másrészt van egy vendégem, Szabolcs, aki el fogja nektek mesélni azt a kalandját, aminek van némi köze ahhoz, amikor az élet értelméről szoktunk beszélgetni, mert bevállalt egy olyan dolgot, és megcsinált egy olyan dolgot, amit én azt mondtam, hogy csináljunk ebből egy BB Rádiót, hogy elmesélni nektek ezt az egész sztorit, mert az, hogy nekem elmeséli, ez úgy érzem, hogy nem elég, sokkal jobb, hogyha ezt mindenki hallja. Ugyanis itt arról van szó, hogy ő gyakorlatilag egy kezdő motoros. Talán van némi közöm nekem is hozzá, hogy beoltolódott a motorozás irányába, és pár hónap ezelőtt vette meg az első motorját, és egyszer csak fogta magát és kiment Portugáliába teljesen kezdő motorosként. És hát itt azért ilyenkor vannak kalandok, ezt nem tudom, érzitek el, hogy itt valahol 7 és 8 ezer kilométeres út között járunk, de nem ez a sztori lényeg, hogy most valaki elment 8 ezer kilométeres túrát motorozni, idézőjelbe túrát, mert 8 ezer kilométert senki nem motorozik, tehát én sem motorozom egy év alatt sem 8 ezer kilométert, nem szokott, általában egy normális ember, ha elmegy motoros túrára, nem szokott 8 ezer kilométeres túrát csinálni, de itt azért különleges sztori is van a háttérben, amit szerintem már jobb ötletre fogsz felvezetni. Hát, sziasztok! Benne vagyok a BB Rádióban, beszarás. És hát a sztorival kezdjem? Hogy... A sztorival kezd, igen. Tehát egyrészt ez már az beszarás, hogy miért mentél ki. Igen. Nos, hát az ötlet, amikor megszületett... És a telefon az megszól. De nem baj, én ezt most nem bánunk egyébként. Hát ez a kezdőrádiós. Nem, ez a nem semmi közel kezdőrádiós dologhoz, hanem egyszerűen ez az ember ismerősei ilyen tehetsége rendelkeznek, és amikor hívod őket, akkor nem veszik fel, de aztán visszahívnak a lehető legrosszabb időpontban. Ebben csak az a legjobb, hogy ez a vadi új érintőképernyős mobilom, amihez nem értek, és nem tudom, hogy kell lehalkítani, de megvan. Nem baj, nincs jelentősi. Úgyhogy jó van. Tehát, az ötlet. Hát azt tudni kell, hogy nekem nem kenyerem az ivás, de amikor ez az ötlet megszületett, akkor nem egészen voltam józan, sem pedig az utastársam, ugyanis az történt, hogy az egyik kolléganőnk úgy döntött, hogy ő felmond a cégnél, és lemegy Portugáliába utazgatni, és megpróbálott munkát szerezni. És hát ő nagyon szerényen 4 búcsúpartit is rendezett magának itt Magyarországon. És miért van Portugália? Igen, hát igazából ő tanult portugált és svédet, és már Svédországban járt, úgyhogy úgy gondolta, hogy kipróbálja magát most Portugáliában. Miért tanul nagyon valaki is portugál, meg svéd nyelvet pont? Hát ez is az élet nagy kérdései közé tartozik. Angolul beszél? Persze, angolul. Nagyon jó beszél angolul is. Igen. Egyébként az ilyen nyelvtudása nagyon, például Magyarországon nagyon jól el lehet helyezkedni, úgyhogy tanuljatok fura nyelveket, és akkor lesz meló. Kínait meg oroszt. Igen, például. A kínai meg annyira nem, de... Winkler is tanul kínaiul. Azt tudom. De azt nem állítottam, hogy a Winkler normális egy szóval sem. Nem, hát nem is kell. Itt senki nem normális. De viszont lehet, hogy olvasni a gongoló csirkét. Igen. Ellenben Európában senki nem beszél angolul a tévhit ellenére, ugyanis az összes országban, ahol jártam, jelbeszédet kellett használnom. Tehát, hát azokban az országokban, ahol te jártál, mert te dél-európai országban jártál, igen. Én viszont azért jártam észak-európai országokban is, és mondjuk egy Belgium az annyira nem erős, de egy Hollandiában nem találsz olyan embert. Ja igen, északon nyilván ott jobb a helyzet. Szó nélkül, ha állsz a térképpel az utcán, lerohannak öten, és angolul tökéletesen igen. Kommunikálnak veled. Na de oké, kérdik ott az anyarodjansági dolgot, hogy ez a kolléganő ez kiment Portugálra, és miért akart visszajönni? Nos, kezdjük ott, hogy jött először is az ötlet, hogy én lemenjek hozzá. Egyébként azért akart visszajönni, mert megy egyetemre szeptembertől, és ő úgy döntött, hogy egy fél évre kipróbálja magát Portugáliában. És a búcsú partiján mondta is ezt nekünk, hogy ő jön vissza szeptemberbe, úgyhogy ha meg szeretnénk látogatni, akkor mindenképp szeptemberig tegyük ezt. És én mondtam akkor, hogy ez egy remek ötlet, én akkor lemegyek hozzád motorral. És hát ennek nagyon megörült, megteszett neki az ötlet, mondtam, hogy ha ennyire lelkes, akkor mi lenne, hogyha akkor mennék, mikor ő már haza készül jönni, és hazajönnénk motorra együtt, és megnéznénk Európát, tehát megnéznénk egy csomó nagyvárost, meg hasonlóak. Most ezt oroszlán csaj vállalja be, amúgy éppen a formában? Hát én ezt egy elmerodjant ötletnek gondoltam már akkor is, amit nyilván visszautasít, de nem, nagyon lelkes lett, azonnal azt mondta, hogy erre fogjunk kezet, és a még jelenlévő két ember legyen a tanunk erre, hogy ez így, hogy ebben így megegyeztünk, és hogy ez meg is valósuljon. Hát ezzel csak két probléma volt, hogy nekem ekkor még nem volt motorom, illetve az, hogy mint utólag kiderült, ő annyira részeg volt, hogy másnap ebből az egészből semmilyen nem emlékezett. Úgyhogy én másnap bementem melóba, és így mondtam neki, hogy hát, Ildi, ezért ez olyan 3500 és 4000 kilométer lesz csak hazafelé, és ő kérdezte, hogy micsoda. Tehát így... De aztán, mégis meglett. Igen, aztán eszébe juttattuk, és aztán mikor így mondtuk, hogy hát ebben egyeztünk meg, akkor megint mondta, hogy jaj, hát persze, hogy ez rendben van, majd meglátjuk. Csak ugye, ja, és hogy miért jöttünk haza júniusban? Hát azért jöttünk haza, mert ugye az egyetemre, hová menni szeretne, ott felvételizni kell, és júniusban van a felvétel, és akkor mondott, hogy hazajön már most. Úgyhogy így volt. Na, és közben nekem meglett a motor. Közben nekem meglett a motor. Nagy rész neked is köszönhetően. Elkezdtem motorozgatni, hát egy olyan március óta van meg, még az út előtt egy olyan 3000 kilométert sikerült motorozni, és aztán elindultam erre végül is majdnem 8000 kilométeres túrára. Ez egy XC600-as Yamaha egyébként, és ne egy drága motort képzeljétek el, hanem egy ilyen, mondjuk mit tudom én, nem is emlékszem, 340 000 forint volt a motor, és 16 éves. Ugye ez mindenkinek azt magyarázom, hogy a maga a motorozás élmény, az nem feltételezi azt, hogy neked új motorod van, meg milliós motorod van. Nagyon sok ismerősöm van, aki jaj, még idén nincsen pénzem, nem akarok ennyiért venni, hanem annyiért, és még várok egy évet. Na ezeknek tudom azt mondani, mert amikor 40 éves leszel, és rájössz, hogy vártál mindig egy évet, akkor is kimaradt az egész, mert aztán majd más lesz fontos, akkor valamit kijöttál az életedből, csak azért, mert te várni akartál egy évet, vagy mert snob voltál, és egyel drágább vagy egyel újabb motort akartál, mert benne van a hülyeség a fejedbe, hogy neked új motor kell, mert azon már ilyen design van, meg olyan, meg ilyesmi. Nem kell ezzel a dolggal foglalkozni, motor az arra van, hogy használjuk, és 300.000 forinttól körülbelül indul a történet, és már lehet használható dolgokat venni. Annyira használható dolgot is, amivel Portugáliába ki tudsz menni és vissza tudsz jönni. Ez az egyik tanulság ennek a sztorinak, mert ugye nagyjából hiba nélkül lemegy ez a dolog. Hát igen, tulajdonképpen hiba nélkül, ami engem meglepett, én arra készültem, hogy ilyen nagyon nagy szívások lesznek a motorral, és hát a motorral nem voltak szívások egyáltalán. Hát, én azért is örültem, hogy az XC600-as választottad, mert ez egy olyan motor, ami nem villantós annyira, nem veszik meg a hülye gyerekek, nem hagyják szét, ez egy ilyen normális motor. Normális motor, ami ilyen normális embereknek való, akik motoroznak vele normálisan, és nem egykerekezni használják a városban. És ugyan pont az, hogy nem népszerű, mert nem villantós, ez egy ilyen szolid motorkerékpár, fogalmazzunk így, de pont azért egy nagyon megbízható, robusztus valami, ami arra van kitalálva, hogy 3 év múlva nem fog elromlani, mármint újkorához számítva 3 év múlva, nem kell vagyon szervizelni, hanem teszi a dolgát, erről szól. És ami még nagyon jól jött, az az, hogy ugye a XC600S, ami ez a motor, annak a naked verziója, az egy túramotor tulajdonképpen, úgyhogy így 3000 kilométerig viszonylag kényelmes volt ez is, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy semmi probléma nem volt. Hát ugye másik kérdés az, hogy az ilyen kezdő motorosoknak a mániája az, hogy új sportmotor, mert az milyen jól néz ki. Például a Mogyi hallgatni fog minket, nem tudta meggyőzni, nem kell neki CBR600LR, mert egy használhatatlan szar, amit össze-vissza kell kapcsolgatni föl le, mert magas teljesítménye van, nincs nyomatéka, kézen állva került a ülni. Egy fos, elhiszem, hogy jól néz ki, de ezek versenypályára jók, hétköznapi használatra abszolút nem. Igen, igazából nekem, nem tudom, csak a naked motorok tetszenek, meg a chopperek, ilyen sportmotorok annyira nem, úgyhogy örülök, mert sportmotorra nem tudom, hogy csináltam volna meg a túrát. Sehogy, ez halál, sehogy, ez öngyilkosság. Na mindegy, térjünk rá, hogy ugye elindultál kifelé, előtte ilyen alapszerviz volt, nyilván láncetet kellett csinálni, biztos, mert az azért az nem gyerekjáték. Vagy a láncetet, amikor a motort megvetted, akkor ez kibírta volna ezt a szezont. Csak hát a franc se gondolt, hogy te most itt pár napot néz 10.000 kilométer. Igen, egyébként ez is csak egy véletlen, hogy a láncet végül kicserélődött, mert a sebességmérő órám romlott el, és ezzel mentem el a Tivadarhoz, hogy csináljuk már meg, és így by the way, megkérdeztem, hogy Tivadar és ez a láncet szerinted kibírna 8000 kilométert, és így ránézett, és így mondta rögtön, hogy ez dehogy, hát ezt nem sokára cserélni kell. Jaj, mondom, jó, mert majdnem elindultam vele így Portugáliába. Úgyhogy végül a láncetet is kicseréltük, és így megmenekültem valamilyen katasztrófa elől. Igazából még talán pont akkor találkoztunk, amikor indultál. Egy héttel előtte találkoztunk. Nem, és Portugal aztán, volt, amikor megjöttél. Amikor, hát megjöttem, akkor egyenesen a Bodybuilder Gymbe jöttem. Úgyhogy... És pont a lehető legrosszabb nap, mert akkor kellett volna ezt rögtön felvennünk, még amíg friss a történet, csak ugye nekem egy katasztrofális napom volt. Aznap, mert autókat mentem nézni reggel, találtam egy nagyon komoly ilyen autó restauráló műhelyt, ami egy totálkáros téma lesz lehet. Aztán jött a Giants Live, aztán mentünk Tatabányára az Imbára, amiről nyilván most nem fogok mesélni majd később, de hát egyszerűen nem volt időm, de megbeszéltük mára, hogy ma ezt összehozzuk. És hát aztán nem értek utána, még gurulunk egy kört, meg megfújkodjuk a láncokat, meg ilyenek. Egyébként lehet, hogy nem is baj, hogy csak ma jött össze, mivel tegnap, mikor megérkeztem ide a gymhez, akkor már körülbelül 34 órája nem aludtam. Úgyhogy ez így azért lehet, hogy most kicsit összeszedettebb lesz a történet. Na oké, pörgessük be a témát egy kicsit, mert nagyon lassan kezdünk neki, hogy mi történt valójában. Lényeg az, hogy kimentél Portugáliába. Így van. Hát nagyon alaposan megterveztem az utat, ugyanis volt 4 darab kinyomtatott Google térképem egy úti tervvel, amiből semmi nem valósult meg tulajdonképpen. Az első nap, ugye én még aznap dolgoztam, és délután 4 órakor terveztem az indulást, ebből lett 17:30, és aznap még el kellett volna érnem Ausztriában egy Fölkenmárt nevű várost, ami szintén nem sikerült, de mint utólag kiderült, nem jártam messze. Olyan 1 óra lehetett éjszaka, amikor egy ausztriai kisvárosban úgy döntöttem, hogy hát én itt megállok pihenni, és hát életemben először sikerült egy teren, egy padon aludnom, mint egy hajléktalannak, ami nem volt egyszerű, mert a közhiedelem ellentétben nyáron nem könnyű hajléktalannak lenni. Hát körülbelül... Télen se. Hát télen se, de nyáron sem, amin meglepődtem. Hát körülbelül 2 óra alvás után arra ébredtem, hogy csonttá fagytam és remegek, de úgy éreztem, hogy ez a 2 óra nem lesz elég a másnap rám váró 900 kilométerhez, úgyhogy néhány fekvőtámasszal felébresztettem a vérkeringésemet, és folytattam az alvást. Hát még 1 órát sikerült aludni, és aztán olyan 4 óra tájban úgy döntöttem, hogy tovább indulok. Tehát akkor eszedágában sem volt ilyet tervezni, hogy bemész a hotelbe? Hát itt ez egy annyira kis város volt, hogy itt még hotel sem volt. Az volt a cél, ugye, hogy Portugália felé minél rövidebb legyen az út, minél hamarabb odaérjek, hogy visszafelé, amikor már ketten jövünk, ne kelljen egy nap annyi sok kilométert megtenni. Ugye az utastársam, aki még életében nem motorozott, úgyhogy én le akartam zúzni, és 4 napot terveztem. Ebből lett 5,5 nap, de úgy, hogy 2 éjszakán keresztül jöttem folyamatosan, tehát egyszer 36 óráig nem aludtam, egyszer pedig ilyen 28 óráig is. Na ez az, amit azt mondom, hogy ne csináljátok utána otthon, mert ez egy életveszélyes történet. Ez nagyon életveszélyes volt. Volt egy olyan pont, amikor egyszerűen azt mondtam, hogy meg kell állnom, mert meghalok, ez biztos. És már akkor már tényleg 30 óra felett jártam, és már nem volt egy túl biztonságos dolog. Na most még az a barbarzsuk, amit nekem mondtál, ez odafelé is érvényes volt, hogy nem terveztél be autópályát? Odafelé 0 km autópályán mentem, és visszafelé csak a spanyol szakaszon jöttünk autópályán, mert Spanyolországban akartuk a legtöbb várost megnézni, úgyhogy hamar elérjünk egyik városból a másikba, ott autópályáztunk, de csak az ingyenes szakaszokon. Úgyhogy az egész majdnem 8000 kilométerből kb. Olyan 300 kilométer volt autópálya. Ez brutális, mert ugye az ember, amikor el akar menni nagyon messze, akkor még motorral is autópálya, bármilyen undorító is motorral autópályázni, de hát te úgy gondoltad, hogy ugye élmény belőle, meg motorozás, de hát ez azért igen, kicsit durva. Hát ez nagyon durva volt, és amivel így nagyon hülyén nem számoltam, hogy 50 km autó, egyenes autóút az nem egyenlő 50 km szerpentinnel, hát és hát az út jelentős részét tették ki szerpentinek, ugyanis keresztül jöttem többek között az Alpokon, a Pireneusokon, és még a Bazinagy spanyol hegységen is, aminek most nem jut eszembe a neve, de felírtam, a Mezeta hegységen. Tehát ez kicsit elvitte az időt, a szerpentinezés. Meg ugye egy picikét fárasztó. Egy picikét fárasztó, ugye, igen. Amikor ott kanyarok vannak egymás után, azért az ívet el kell találni. Azért ott koncentrálni kell, hogy közben legyen az íven rajta macskaszar, amikor döntöd be a motort. Tehát az fizikai lövés fárasztó, meg ugye fizikai lövés, az ember mozgatja a motort. Igen, igen. Hát, ja, ugye a kezeim nagyon elfáradtak a váltogatástól. Egyszerűen én azt mondtam, hogy már egy idő után, hogy én még egyet nem tudok váltani. Még egyszer nem tudom behúzni a kuplungot. Egyszerűen az alkarom annyira elfáradt, és de valahogy mégis ment a dolog. Tehát olyanok voltak már, hogy így a lábfejem az már elkezdett sebes lenni a váltókartól, meg itt a teljesen megkeményedett bőr, a bőr a nagy ujjamnál, ahol hozzáér a gázkarhoz, meg ilyen apróságok voltak. A fenekemen érdekes hieroglifák jelentek meg, körülbelül 4000 kilométernél. Úgyhogy, ja, volt ilyen kis... Azt végül is nem mondtad el, hogy szállás helyett terveztél el, vagy úgy gondoltad, hogy teljesen izé... Nem, odafelé csövesbe terveztem, illetve majd az út szélén, vagy valami motel halkad. Visszafelé pedig a útitársam tervezett szállásokat. Ő elvileg megtervezte az utat, hogy mindenhol lesz szállásunk, vagy valamilyen hostelben, vagy ismerősénél, vagy pedig van egy ilyen couchsurfing nevű dolog, ami arról szól, hogy tulajdonképpen idegeneknél lakhatsz, de ingyen, úgyhogy előre lebeszéditek egy ilyen... Van egy weboldal. Igen, egy ilyen weboldalon, egy ilyen felületen keresztül. Úgyhogy visszafelé már viszonylag jobb volt a helyzet addig, amíg ketten jöttünk. Aztán ez majd egy sztori... Ez egy ilyen bökkenő fordulat. Igen. MZ Perix, jelentkez. Itt Hurka beszél, mégsem muszadok mindenkülön a mai rádiót, és muszáj zenéket beraknunk, és nincsen belőle elég felmondva már. Egyébként a rádió érdemi részében nem veszek benne, úgyhogy ne repedjetek meg nagyon. Most következik Steve Stevenstől a Flamenco, aminek igazán nincsen semmi köze semmihez, amiről a rádióban szó van, azon kívül, hogy a Flamenco alapvetően egy spanyol műfaj, és a mai rádió hőse is járt Spanyolországban, úgyhogy az én fejemben az a kettő egy kicsit összetartozik. Ha is persze, azon kívül Steve Stevens állati nagy király, ami szintén egy nem elhanyagolható tény. Egyébként a szám egy kicsit lassan indul be, de nem állt tekerni, barom jó. Na de hát a szállás lefelé, tehát egyszer aludtam ezen a padon, aztán 36 óráig nem aludtam, ugyanis jöttem folyamatosan, aztán végül Olaszországban volt a következő alvó megálló, ahol is valamikor éjféltájban megérkeztem egy városba, aminek nem jut eszembe a neve, de viszonylag nagy város, Olaszország, Észak-Olaszország kellős közepén, ahol is két helybélit megállítottam, hogy hol lehet itt olcsón megszállni. Hát ők az Ibis Hotelt ajánlották, igen, ami nem az olcsóságáról híres, de ők azt olcsó hotel 100 euró. Hát végül 60 euró volt, ők azt állították, hogy az nem sok. Ezzel egy baj volt, hogy fogalmam sem volt, hogy hol van, és hulla fáradt voltam, de nagyon kedvesek voltak, annak ellenére, hogy nem beszéltek angolul, mutatták, hogy ők beülnek az autóba, és kövessem őket, úgyhogy elmentünk az Ibis Hotelig. De végül is utána arra jutottam, hogy így átlagban jó voltam, mert ugye egyik nap 0 forintba került a szállás, másnap pedig 60 euróba, úgyhogy átlagban kijött az a 30, amit szerintem teljesen rendben van. Úgyhogy az Ibis Hotelban nagyon örültem, hogy van zuhanyzó, meg ágy, meg ilyen extrák, és aztán tovább indultam. Na, a következő alvás az egy benzinkúton volt, ami már be volt zárva, már közel jártam. Nem, bocsánat, hazudok, mivel ugye Ausztriából akkor végre elértem Franciaországot, az olasz-francia határ, és Franciaországgal volt egy ilyen egyéjszakás kalandom, hogy este beléptem az ország területére, és folyamatosan jöttem, és másnap pedig elhagytam késő délután, tehát ez volt a leghosszabb nap, itt tulajdonképpen 1100 kilométer körül jöttem alvás nélkül, és amikor átléptem a határt, a francia-spanyol egy ilyen kis városka, egyébként nagyon érdekes volt, ott a Pireneusokon jöttem keresztül, nagyon szép volt az egész, jobban élveztem volna, nem vagyok hullafáradt. Ott volt az, hogy azt mondtam, hogy egyszerűen muszáj aludnom megint csak pár órát, mert akkor végem van, nem tudok tovább menni. Azt még egyszer így közbeszúrom, hogy tisztázzuk, 1100 kilométer nem sok, autópályán autóval. De itt nem autópályáról beszélünk. Nem. Hát hanem hegyi szerpentén beszélünk, 1500 kilométer, az brutális. Hát nem volt mind szerpentén, de jelentős része. De tudni kell, hogy elmész szerpentén, ez csak ide a Mátrába, és nem kell ott sokat menni. Te légy, ha 100 kilométert mész szerpentén, úgy elfáradsz, mint az állat. Igen. Jó, oké, most nem mentesz, hogy most fúgázom, mert fülig borított motorral, de akkor is fárasztó. Ugyanis azért is fárasztó, hogy ezeket koncentrálni annyira, olyan kicsit nem, mint az edzés, mikor a súlyt ki kell nyomni, és koncentrálni kell rá, mikor nagy súly van, mert itt egy dolgot, egy kanyart elbaszol, és leesel az árokba, és összetöröd magad. Tehát az embernek azért oda kell figyelni rendesen. Igen, hát és amikor már így pislákolt a szemem a motoron, akkor ez majdnem elő is fordult, elég gyakran. És hát itt volt egy érdekes sztori, hogy hol szálljak meg pár órára, mert láttam, hogy kifutok az időből, így is már egy nap késésben voltam, de valahol muszáj aludnom, és megint csak sikerült egy hotel, illetve bementem az ottani turisztikai irodába, és kérdeztem, hogy nem-e tud valami hotelt, ahol pár órára csak alhatnék. És mondta, hogy két hotel van a városban, felhívja őket. Az egyik helyen mondtak 40 eurót, a másikon pedig 37-et. Mondtam, hogy a 37 eurós az nekem tökéletesen megfelel. Besétáltam a hotelbe, odaadták a kulcsokat, és kérdezem a űrgét, hogy hát és mennyi lesz ez a hotel nekem pár órá, és mondja, hogy leírta egy papírra, ugye nem tudott angol, hogy 37. És elkértem tőle a tollat, és áthúztam a 37-est, és odaírtam, hogy 30, és felé fordítottam. És így rám nézett, és pólintott egyet, hogy rendben van. Úgyhogy végül 30 euró lett a hotel, de nagyon jó volt, tényleg felmentem a szobába, zuhany, befeküdtem az ágyba, aludtam, aztán még járkáltam egy kicsit ott a városban, már mikor felébredtem, mert végül nem sikerült túl sokat aludni, mert bennem volt ez a druk, hogy menni kell. És én meg ilyenkor az ember, én is megfigyeltem már magam, hogy amikor így pörögsz, akkor nem biztos, hogy tudsz annyit aludni, mennyit kéne. Igen, és az a baj, hogy akkor nem tudsz, viszont amikor meg ráülsz a motorra, és egy unalmasabb szakasz jön, akkor pedig ragad le a szemed, úgyhogy ezért volt rossz. Na mindegy, eltöltöttem ott néhány órát, aztán este 6-kor tovább indultam. Ugye Spanyolország északnyugati felén voltam, és elindultam délkelet felé, ugye Portugália felé. Kinéztem egy szimpatikus utat, az N280-asat, erre még emlékszem, aztán úgy döntöttem, hogy az N14-esen nevű úton, ami lemegy Katalónia déli részére, folytatom az utamat. Ez így is lett, mentem jó pár órát, aztán éreztem, hogy megint jön rám az álom, mondom, muszáj megállnom, de még világos volt. Lehúzottam az útszélére, párnának megint a fejem mögé helyeztem az asszeszó térvédőket, ami... Igen, hát ezt még nem meséltem el, ezen én nagyon örülök, amikor ezt megmutattam vizuálisan, szóval is ezt most nem tudjuk demonstrálni nektek, hogy hogy néz ki. Ez egy, hát hogy néz ki egy térvédő igazából? Ugye ez egy térprotektor, ez egy puha térprotektor, ami ilyen neoprén anyagból van, és az első része, ugye, ahol potenciálisan esni tudsz, az ott van valami védőhab van benne, és akkor hátul az ember tépőzárakkal tudja összekapcsolni hátul a combja hátsó felén, és hát te azt találtad ki, hogy ez ugye belülről, ami a térdőre felfekszik, az pont felfekszik a fejedre is. Hátul. Igen, igen. Már csak elő össze kellett volna tépőzárakkal. Egyébként majdnem megvolt, ugyanis az volt a probléma, ugye belehelyeztem szépen a fejemet, a fejednek ezt a tojás alakú részét kell behelyezni a térvédőbe, és hanyat feküdni. Nagyon kényelmes. Pont a nyakadat is olyan magasságban tartja, hogy aztán egyáltalán nem fáj a nyakad. Szerintem az Oli nem gondolt erre, amikor tervezte. Csak ugye tűz a szemedben a nap, és hiába takarod el a szemeddel, nagyon zavaró, hogy nem tudsz aludni. Úgyhogy a másik térprotektort, azt ilyenkor fogtam, és így ilyen szemtakaróként ráhelyeztem a homlokomra, teljes sötétség, és kiváló pihentető alvás biztosít. Ugye két térdőről van, egy bal, meg egy jobb. Igen, igen, igen. Ilyen jó az ilyenkor. Szóval itt is aludtam, hát körülbelül másfél órát szunyáltam, de lehet, hogy kevesebbet. És tényleg friss voltam, tehát megint éreztem, hogy pár órát simán tudok menni. Csak hát nem tudom, amíg aludtam, valaki kicserélhette alattam az utat, mert utána visszatértem ugyanarra az útra, mentem egy néhány kilométert, és látom, hogy az N13-ason vagyok, az N14-es helyett. Na mondom, se baj, akkor menjünk ezen az úton. Aztán valahogy le is csorogtam valamilyen checkpointhoz, amit előzőleg megnéztem Google térképen, csak mint utólag kiderült, amit ma néztem meg végül is itthon már térképen, ez az egész egy majdnem 300 kilométeres kerülő volt. De nagyon szép helyeken jártam, amiket nem terveztem be, úgyhogy igazából nem bántam. De azért csúnya. Hát igen, az nem volt túl jó. Nem tudom egyébként, hogy történhetett, aztán utólag már sejtem, hogy hol basztam el, de... Előfordul, mert valamikor hülyén tábláznak ki dolgokat, előfordul az ilyesmi. Igen, igen, a táblákkal nagyon sokat szívtam. Aztán egyre gyakrabban kezdtem használni a GPS-t, ami csak egy ilyen mobilos Nokia-s tud. Az elég jó volt, azzal meg az volt a gond, hogy 150 km után lemerítette a telefont, úgyhogy a lehetőleg elképesztőbb helyeken töltöttem. Lehetne egyébként motoros GPS-t venni, mit tudom én, 100-150 ezerért, de én magam ilyen konzervatív vagyok ebben, térkép vagy az se, és akkor izgalmas. Mondjuk ebben az esetben ez már egy kicsit extrém. Igen, itt az volt a probléma, egyébként ez is nagyon izgalmas lett volna, hogy szorízott az idő. Tehát egyébként nem csinálom ezt, hogy nem alszom meg ilyennek csak. Persze, persze. Mondjuk, de ide jól jött volna azért egy motoros GPS. Igen, igen. Egyébként teljesen jól működött ez. Ugye a tanktáskának van az elején egy ilyen átlátszó rész, oda betettem a mobilt is, és néztem az utat, hogy merre kell menni, csak az volt a gond tényleg, hogy nagyon hamar lemerült, és aztán meg amíg töltődött, az egy óra volt, tehát egy órára meg kellett állni tölteni. Hát ha erre gondoltunk volna, akkor ne elviszlek valaki, aki csinál neked egy 12 voltos szivarjútot. Igen, ez igen, ez jó lett volna, de hát nem, én azt hittem, hogy a Google térkép, kinyomtatott Google útmutató alapján simán oda találok, hát nem. Az azért nem így működik. Ez nem így működik. Tehát amikor van egy olyan, hogy kiírta, hogy Olaszországban, hogy menj át 11 körforgalmon. Csak a körforgalomban az olaszok úgy táblázzák ki, hogy nem az útnak a számát írják ki, vagy én nem tudom, hanem mindenféle városokat, de kiírnak egy milliót, és természetesen mire belemész a körforgalomba, fogalma nincs, hogy melyiknél kell kijönnöd, és pont az a városnév nincs ott, amelyik felé egyébként haladnál, ami nagyon messze van, mert ugye a közelebbi városokat írják ki. Úgyhogy Olaszországban szívtam nagyon sokat a rengeteg körforgalom miatt, illetve Spanyolország volt ez a nagyobb kitérő. És aztán végre elértem Portugáliát, a spanyol-portugál határt, onnan Fáró, ahová végül is mentem, az Dél-Portugália, talán a legdélibb pont, de nem akarok hülyeséget mondani. Hogy még ez még plusz kilométer, még ez is. Ja persze, az már nem volt annyira messze. Itt megint az volt a probléma, hogy hihetetlenül fáradt voltam, és... egyszerűen már megfagytam. Tehát nem hiszitek el, hogy minél délebbre mentem, annál hidegebb volt az éjszaka. Tehát egyszerűen én éjszaka ráfagytam a motorra. Nagyobb a hűtés, persze. Igen, és igazából nem én rég olvastam Hemingway-nek a könyvét, Fiestát, és abban leírta, hogy amikor leutaznak Spanyolországba, hogy mennyire hideg az éjszaka nappalhoz képest. Én ezt nem hittem el, de ez teljesen így van. Tehát én megfagytam, én nem hittem el, hogy a tengerparthoz megyek. Hát én, mint ugye pár éve már motoros, azt figyeltem meg, ha a magyar viszonyokat tekintjük, akkor nagyon szeretek éjjel motorozni, marha jó. Tehát amikor még éjfélkor ilyen 25-30 fokok vannak, rohadt jól motorozni, de ez a dolog, ez augusztusig tart. És utána augusztusban, ami ugye még erősen nyár, kezdődik a hajnali hideg. Igen. Szépen deres lesz majd a fű, meg ilyesmi. Ugye augusztusban már nem olyan szerencsés mondjuk kint sátrazni, hogyha valaki ilyet akar bevállalni. Az már egy másik viszony, és ugye valószínűleg délen is ez a helyzet nagyjából, hogy azért ezek az északi melegek nincsenek. Nagyon-nagyon hideg volt éjszaka, és meg is álltam a határon egy benzinkúton. Nyitva volt, de ugye ilyenkor már csak kisablakos a történet, nem engednek senkit be. És megálltam, beadtam a mobilt, hogy töltsék már fel nekem, és így néztem, hogy a fickó sorozatot néz bent laptopon, a jó meleg kúton, én pedig kint szarrá fagytam, és álltam egy órát a kúton. Kint, na mindegy, és de végül elindultam, reggel 2 vagy 3 óra lehetett az utolsó szakaszt megcsinálni, és hiába 1 órát mentem, és azt mondtam megint, hogy aludnom kell, és akkor álltam meg még egy utoljára egy benzinkúton, ami egyébként zárva volt, csak találtam 2 műanyag széket, összetoltam, lefeküdtem, és hát körülbelül 1 órát tudtam aludni, megint arra ébredtem, hogy... Ugye nem volt nálad hálózsák? Semmi, nem, hálózsákot nem vittem, ez nagyon szittam magamat végül, igen, hogy el nem voltam. Hálózsák sokat nem adott volna. Úgyhogy tényleg úgy voltam, hogy motoros kabát, egy farmer, és ennyibe voltam, és arra ébredtem, hogy így remegek, és mondom, akkor menjünk tovább, már tök mindegy. Viszont itt egy nagyon, nem tudom, hogy működik az emberi szervezet, nagyon szar út volt Portugáliában az elején, tehát nem ez a kátyús, hanem ez a tipikus, ez a szarrágyűrődött út, ami így ráz. Nem tudom, Magyarországon vannak ilyenek, hogy mész viszonylag jó utakon, és egyszer csak, mint hogyha egy ilyen beépített fekvőrendőr lenne, és dob egyet rajtad, és így nagyon megdobja a motorot, a seggedet odaüti. Na és ez konkrétan Salgótarján felé van ilyen. Rengeteg felé van, és na ez egy ilyen volt, de végig. És már minden szittam, tényleg már a tököm tele volt, és akkor az utolsó 50 kilométer, ami Fáróba tulajdonképpen levezetett, előbb felvezetett egy szerpentin egy hegyre, és aztán lecsorogtál, az tulajdonképpen egy ilyen motoros álom. Tehát ilyen sejmes út, látszott, hogy most aszfaltozhatták 1 vagy 2 éve, és ilyen tényleg ez a, szerintem ezt valami versenypálya tervező tervezhette motorosoknak, ez a tökéletes szerpentin, és azon csorogtam, és így nem tudom mi lehetett, nem tudom hány óra nem alvás után, de így felébredtem, egyszerűen már nem fáztam, és csak így mentem, és tényleg még akkor is tudtam élvezni azt a szerpentint, az nagyon-nagyon jó volt. De 50 kilométer volt, azt hittem soha nem ér véget, már nagyon-nagyon lassan telt el az 50 kilométer, de nagyon jó volt. Vittél egyébként magadban a kaját? Hát ez megint egy érdekes dolog, ugyanis nem, és odafelé tulajdonképpen nem ettem. És Olaszországban ettem egy pizzát, ami megint egy érdekes sztori. De nem is ettél a napokig, meg nem a hát napokig. Úgy volt, hogy mielőtt elindultam, elmentem egy All You Can Eat kajádába, bezabáltam, aztán ugye Ausztriáig nem ettem, másnap reggel elindultam, meg kellett állnom tölteni mobilt, Klagenfurtban megálltam, semmi nem volt nyitva, csak egy hotel kávézója, úgyhogy oda beültem, ott ittam egy kávét, és elindultam tovább. Ugye ekkor értem el, az sokkal később, ahol megálltam azt az olaszországi várost, ahol végül az Ibis Hotelben megszálltam, de ott már nem volt energiám menni, úgyhogy csak lefeküdtem aludni. Másnap tovább indultam. Volt egy izotóniás italporom, amit még egyszer a Shopbuildertől kaptam ajándékba valami rendeléstől. Akkor megcsináltad és visszajöttél élve. Akkor, hát igen, akkor megálltam egy kocsmába szintén tölteni telefont, ott bekevertem az izotóniás italport, azt megittam, ami egyébként fel is ébresztett, és totál bírtam róla a következő szakaszt. És amikor kajáltam, az már Olaszország legvégén volt, egy ilyen, tényleg egy ilyen porfészek város, megálltam, bementem a kávézóban, tölteni szeretnék, de mondom, már nagyon éhes vagyok, hogy hol tudok enni, mondta, hogy itt van a pizzéria a ház oldalában, nyugodtan hagyjam ott a mobilt. Ott is hagytam, már nem érdekelt semmi, mondom, el is lopják. megyek a pizzériába, nyitok be az ajtón, és be van zárva. Nézelődtem egy kicsit, egyszer csak jön egy ilyen tipikus konyhás néni, kinézetű néni, és így mondom neki, kinyitja az ajtót, ugye nem tudott angolul, de mondom neki, hogy hát szeretnék pizzát enni, mondtam, hogy pizza, pizza. Mondja, mutat az ajtóra, hogy hát ők csak délután nyitnak, 2 órakor, most 11 óra van. De mondom, és akkor én így érzékeltetve helyzetem súlyosságát a következő mozdulatot tettem. Sőt, így körkölcsön simogatja a hasát. Igen, elkezdtem simogatni a hasamat, miközben a néni szemébe néztem, és valószínűleg felébredt benne ez az igazi konyhás néni ösztön. Ugyanis rám nézett, és intett a kezével, hogy jöjjek be. Úgyhogy nyitott a pizzéria a kedvemért 11 órakor, és tényleg ez nem egy turista paradicsom volt, de életem legfinomabb pizzáját tettem. Lehet az éhség is okozta, de tényleg az igazi paradicsom szósz, paradicsom darabok, tengergyümölcsei pizzát tettem. Nagyon, nagyon jó volt, és aztán még ott a kávézó előtt lekemtem a láncot, az emberek legnagyobb örömére. Szinte láttam, hogy nem értettem, de mindenki engem bámult, és mindenki elkezdett valami motoros témáról beszélni, vagy nem tudom, ilyen programot szolgáltattam az embereknek, és aztán tovább indultam. És aztán már nem ettem. Csak Spanyolországban egyszer, ilyen szarokat benzinkúton, és végül úgy értem Portugáliába. Miután aludtam egy kicsit a portugál benzinkúton, aztán végül végre leértem, és reggel olyan 6 óra, fél hét lehetett. Tehát a nap felkeltében jöttem ezt az utolsó szerpentines szakaszt, ami nagyon jó volt. És mit mondta Csajszi, amikor megálltad? Hát a Csajszi azt konkrétan ilyen, semmit nem mondott eleinte, ugyanis 2 mobilom is volt, mire odaértem, természetesen mind a 2 lemerült, és fel sem tudtam hívni. És nem tudtad, hogy hol van? Tudtam, hogy hol van a címet, na most a portugál házszámokat azt úgy képzeld el, hogy azok nincsenek. Tehát az utca még az úgy, hogy ki van téve, de az is ilyen, hogy mikroszkóppal kell keresni az utcatáblát, házszám nincs. De mindegy, szerencsére ugye természetesen egy irányú volt az utca, ahol a hostel volt, ahol ő lakott, tehát 3-szor végig jöttem, megkerültem a várost, és végül meglett. És nem tudtam felhívni, úgyhogy ott is elindultam reggel egy kávézó felé, ami esetleg nyitva van, ahol tudok tölteni annyit a mobilomon, hogy fel tudjam őt hívni. Úgyhogy felhívtam, kijött, és beinvitált, és megreggeliztem végre. A Kuplung, azaz Clutch nevű zenekar számomra viszonylag ismeretlen szintén, ezért nem fogok tudni sokat beszélni róla, de hallgatom már őket egy ideje, viszont a zenekarról önmagáról nem tudok semmit, majd egyszer utána fogok nézni. Ez, amit most hallottok, ez a The Mob Goes Wide, azaz a Banda Megvadul című szám, és hát ez egy jó, tisztességes rockzene, ennyi kell nekünk. Please allow me to adjust my pants, so that I may dance the good time dance. And put the onlookers and innocent bystanders into a trance. Give the seeds of the swine of Mary and propagate lies. The blood for elected officials, the beast you see got 50 eyes. Bring it on home, spread the wealth. Play it cool, the hands been dealt. Now all the odds are in our favor. egyébként nem volt semmilyen pesgő, meg vörös szőnyeg, ugyanis reggel 5:30 volt, és ő az előző estét átpartiszta, ugyanis akkor is búcsúbuli volt a részére. Ez a búcsúbuli nekem már. Igen. És hozzáteszem, erről nem akarok nagyon ilyen durván beszélni, de valószínűleg minden hallgatónk azt képzeli, hogy ott rögtön meg is húztad, vagy valami, mert az ember biztos, hogy ilyen indokból megy ki egy csajért. Nem, egyébként nem erről van szó, tehát mi nagyon jó haverok vagyunk, de semmi ilyesmi nem forog fenn. Igazából az, hogy lemenjek érte Portugáliába, ez tulajdonképpen nekem csak egy ürügy volt, hogy motorozhassak egyet, egy ilyen őrültséget, meg tényleg őről is azt kell tudni, hogy ez a igazi elmebeteg, de így a Jobbik fajtából. Úgyhogy nagyon, nagyon jó volt, hogy igazából bevállalta, és én örültem neki, de ilyen. Ez erről nincs szó, amiről. De aztán jött a csavar. Ez mikor derült ki, csavar van? Hát a csavar az, ugye én megreggeliztem, lefeküdtem aludni, hogy azért mégis aludjak egy pár órát, aztán délután felkerekedtünk neki motoros cuccokat venni, ugyanis neki nem volt se bukós is, aki a se ruhája. De ugye nem tudtad elvinni. Én meg nem tudtam elvinni. Az volt a terv, hogy... Holott, azt megjegyzem, egy ilyen gumibókhálóval, csak fel kellett volna rakni, csak ott át csülyösök. Igen, de az volt a probléma, hogy nekem volt már egy sisakom, amit vásároltam még pluszba utasoknak. Az volt a probléma, hogy az ő feje nagyon nagynak bizonyult, ugyanis mondtam, hogy mérje már le, és nekem egy S-es sisakom volt, és kiderült, hogy az ő feje valahol az M és az L között van méretben. Úgyhogy azt mondtam, hogy nem veszek Magyarországon egy sisakot, és nem cipelem le, hanem tök mindegy, akkor ott megveszem. Pont az ő fejére. Úgyhogy elindultunk neki sisakot venni, és még egy motoros kabátot, mert azt sem vittem. A havercsaj, akit meg sem húzol, annak most neki állsz motoros sisakot meg kabátot venni. Hát igazából... Bár hozzáteszem, hogy ugye, ha úgy gondolkodunk, az összköltségvetése a történetnek, ahhoz képest ez már költetted volna benzinre is. Igen. Tehát, mondom, ugye, így gondolkozom erről. Igen, ugye a kabátot tulajdonképpen magamnak vettem, mert az jó rá is, ami jó rám jó. Tehát az még egy kabátot vettem. Az megközben melekedtülni a sosem. Igen, és a sisakkal meg úgy voltam, hogy most abból nem veszünk méregdrágát, hanem veszünk kis sisakot, csak legyen valami a fején. Nem készülünk összetörni magunkat, nem fogunk 200-al jönni. Mindegyik sisak tudja a biztonsági igen. Előírásokat, azon nagyon nincsen. Igen, hát mondanom sem kell egyébként, hogy kiváló választék volt a 300 eurós sisakokból a helyi motorosboltban, ami egy turista paradicsom úgymond, tehát gondolom az árak is ezt tükrözték. Egyébként egy Yamaha kereskedés volt, az egyetlen motorosbolt. Ja, és apró érdekesség, hogy az egyik körforgalom közepén van egy szobor, egy motorosról, ugyanis ez a város volt 2007-ben vagy 2008-ban a motorozás fővárosa Portugáliában. Ezzel szemben csak egy Yamaha kereskedés van. Na mindegy, nem volt sisak, zárt sisakot akartam mindenképp, nem ezt a plexi nélküli valamit. Igen. És végül az egyik sarokban találtak egy ilyen ótvarszar, tényleg nagyon szar sisak volt, tehát hogy ránéztem és elment a kedvem a motorozástól, de ez csak 40 euró volt. Úgyhogy végül, és elles volt, ami ráment az ő fejére. Volt egy 110 eurós sisak, azt majdnem megvettem, de abból nem volt méret, csak S és X-es. Úgyhogy végül ez lett ez a 40 eurós sisak. Illetve vettem még egy kiváló motoros kabátot, amit szintén hamar eldőlt, hogy ez lesz számomra az ideális motoros kabát. Ugyanis azzal kezdtem a próbát, hogy véletlenül kiszakítottam a belső bélést. Tehát innentől eldőlt, hogy ezt vesszük meg. Ugyanis, hát nagyon izzadt az ember, ugye rám tapadt, húztam le, és már csak egy ilyen szakadást hallottunk, és így kiszakadta az egyik oldalon a helyéről a cucc. De legalább, egyébként ez volt a legolcsó, ami volt a méretemben, úgyhogy nem volt probléma, úgyis ezt tettük volna. Na, visszaérkeztünk szálláshelyünkre. Ilyenkor gyalogosan mászkáltak? Ott még gyalogosan mászkáltunk. Gyalogos tehát ott abban a városban, igen. Meg abban a városban egyébként rémálom volt a motorozás, ez a macskakő, lejtő, minden ez a ótvar. Nagyon, nagyon szar volt. Na mindegy, visszaérkeztünk szálláshelyünkre, és én előzőleg közöltem a lányzóval, hogy hát sok cuccot azért ne készüljön hozni a hátizsák, mert hogy egy hátizsák lesz nála, mondom, nagyon keveset, mert nehéz lesz ezzel szemben. Amikor benyitottam a szobájába, láttam, hogy egy ilyen elég nagy túra hátizsák, és mikor megemeltem, akkor nem tudom, hogy Igen, ez a... Hát ez 3500 kilométeren keresztül. Igen. Hát, és nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem amikor megemeltem, akkor nem tudtam, hogy 2 vagy 3 cementes zsákot rakott bele. Úgyhogy mondtam, hogy ez így nem ez így nem lesz jó, úgyhogy hát nem túl nagy örömmel, de elkezdte kipakolni a cuccokat. És hát végül lett belőle egy tűrhető súlyú hátizsák. De az igazi csavar ezután jött. A többit azt feladta volna? Igen, úgy volt, hogy felad mindent, csak a bőrönbe, amiben felszerette volna adni, abba végül nem fért bele. Mert ez ő ugye akkor kezdett el pakolni. És nem fértek bele a cuccok, úgyhogy ő bepakolta a hátizsákba, amit én mondtam, hogy ezt nem, tehát ez 10 km múlva meghalsz, hogyha ezt felveszed a hátadra. Úgyhogy végül kipakoltattam vele körülbelül a felét, és akkor úgy jöttünk. Mindegy, ott állunk este 6 óra, perzselő, 40 fokos portugál napsütés. Ő sisakban, kabátban, hátizsák a hátán, én már melegítem a motrot, azért mégis beindítottam. És egyszer csak azt mondja valami ilyesmit, hogy ó, hát elfelejtettem a gyógyszerem, vagy nem is tudom, vagy bent hagytam a gyógyszerem, vagy valami ilyesmi. És kérdeztem, hogy milyen rögtön fogamzásgátlóra gondoltam, hogy valami ilyesmi. Hát nem, kiderült, hogy neki utazó betegsége van, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Fóbiás, utazó fóbiás. Igen, tehát hogy... Utazom, az akart jönni Portugáliából utasként. Igen, tehát, hogy a buszon, meg a vonaton, meg autóban körülbelül 1 órát bír, és utána neki meg kell állni, és hát én akkor így elkezdtem pislogni, mint pocok a lisztben, hogy hát ez egy motor, ez nem autó, hogy ez még egy kicsit így, de... Mindegy, tehát akkor már nem lehetett nemet mondani. Mondtam neki, hogy ha bármi van, kipróbáljuk, ha rosszul érzed magad, akkor csak nem tudom, üss meg a hátamon, vagy valami, és akkor megállok, és minden oké lesz. Jó van, elindulunk. Ja, még egy másik dolog, életében először ült motoron egyébként, úgyhogy ez kicsit érződött is, ugyanis amikor felült mögém, akkor annyira szorított a combjaival, hogy egyszerűen azt hittem, hogy egy satuban ülök. És így mondom, ez így nem fog még nekem sem menni. Több száz kilométeren keresztül, mindegy, elindultunk, valahogy kikerültünk a városból. És ugye a Portugáliából az egy autópálya átvisz Spanyolországba, ami ingyenes, mert ez a legrövidebb út. De még itt is csak az utolsó szakaszon tértem rá, hogy ne kelljen gyorsan menni, mert ő azt mondta, hogy fél attól, hogy gyorsan kell menni. Mindegy, lecsorgunk, felmegyek az autópályára. Hát ezt a 110-120-at azért tartottam nagyjából, de tök egyenes volt, tehát tényleg semmi gáz. Hogyha becsuktad a szemed, szerintem nem is érezted, hogy mennyivel mész. Eltelik körülbelül 15 kilométer, és érzem, hogy a hátamat már ütögeti. Hát jó van, csak ugye autópályán vagyunk, most elvileg leállósában megállhatsz, de csak tényleg, hogyha nagyon nagy gáz van. Úgyhogy lejövettem, mentünk egy kis időt, mondom, muszáj vagyok, megálltunk, úgyhogy rögtön levette a sisakot, ledobta, lement olyan földútra, vagy nem tudom, ilyen árok volt ott, kicsit ott leült, meg minden látszott rajta, hogy egyébként nincs jó. Hát mondom, ez így érdekes lesz, még főleg úgy, hogy azért visszafelé se volt azért annyira rengeteg idő. Hány kilométernél jártatok? Hát ekkor jártunk olyan, nem akarok hazudni, 100 és 150 között. Hát akkor már nem volt sok vissza. Hát nem volt sok vissza. Na mindegy, szóval... Lényeg visszajöttünk motorra, mondtam, hogy megpróbálok olyan lassan lenni, amennyire csak lehet. Ez ilyen 90 volt. Hát halára untam magam. Ne is említsem a motorom, 90-nel az autópályán a külső sávba. Hát ez a halál, ez a tök egyenes. Mondom, jöjjön már valami, vagy legyen már végre legalább a strádának, hogy valami legyen. Mindegy, megérkeztünk Sevillába. Az rész, hát már eléggé késő volt, egy hostelben szálltunk meg. Brutálisan szűkek a sevillai utak, macskakövesek. Szinte a legnehezebb volt, hát olyan helyeken jöttünk, hogy húda fáradtam, mondom, hogy tuti van, még falnak neki megyek, hogy a motor alig fért el. Mindegy, természetesen ez a belváros kellős közepén volt a hostel, nagy nehezen megtaláltuk. Ott hagytam a motort az egyik járdán, alig fért el, tehát hogy amíg az autók így is kerülgették, hogy szentízték a kormány, teljesen mindegy. Másnap megnéztük a várost, ugye gyalog bejártuk, és késő délután indultunk tovább Kordobába, ami nagyon közel van, tehát olyan 180 km mindössze. És hát ekkor folytatódtak a bajok. Ugyanis itt már nem volt autópálya, sima közutakon jöttünk, és hát volt egy ilyen érdekes, hogy elindulunk, mentünk olyan 20 kilométert, tapogatja hátamat, rosszul van. Megállunk, jó van, ittunk vizet, minden rendbe jövünk. Elindulunk, jövünk, nem tudom, 15 kilométer, lehet, hogy 20 eltelt, és megint tapogatja hátamat. Hát mondom, jó van, hát Istenem, rosszul van, nem tudok mit csinálni, ez van. Megállunk, mondom, és felhajtom a sisakplexit, mondom neki, rosszul van, azt mondja, nem pisilni kell. Mondom, most álltunk meg, fél órája nincs az előző kúton, és mondom, úgyis 20 kilométer múlva megint rosszul leszel, már a pisiléssel várhattál volna addig. Na mindegy, pisilt, felülünk, megyünk tovább, és természetesen megint 20 kilométer után megálltunk, úgyhogy így jutottunk el nagyon-nagyon lassan Kordobába, de egyébként nem akarom most így őt rossznak beállítani, mert én azt mondtam, hogy még így is szép, hogy ennek ellenére, hogy rosszul volt, nem kezdett el hisztizni és picsogni, hanem tényleg mindig azt mondta, hogy menjünk tovább, meg mindig összeszedte magát, úgyhogy tényleg le a kalappa, azért nem semmi volt. És hát végül ugye Kordoba után még megnéztük Albacetét, Valenciát, végül eljutottunk Barcelonába, és hát Barcelonában mondta azt, hogy ő, ami végül is végigmentünk egész Spanyolországon. És egyébként hozzá kell tennem, hogy egyre jobban bírta, tehát ahogy megszokta lassan, egyre hosszabb szakaszokat tudtunk jönni, egyre gyorsabban tudtam jönni, és nem, meg szerpentinek is voltak, és már sokkal-sokkal jobb volt az egész, még én azt hittem, hogy végig is tudjuk csinálni, de végül Barcelonában mondta azt, hogy ő felszáll egy repülőgépre és hazajön. Úgyhogy Barcelonában ismét egyedül maradtam. Tehát összefoglalva, kimentél egy csajért, aki nem a barátnőd, és nem bartad le, Portugáliába, akit elkezdtél visszafelé hozni, de inkább fölműt egy repülőre, és azért az egyedül. Így van. És de egyébként utólag én azt mondom, hogy ennek így kellett lennie, mert aztán ami hazafelé az Alpokban várt rám, Svájcon és Ausztrián keresztül, na azt biztos, hogy nem bírta volna, és tehát tényleg azt még az ellenségemnek sem kívánom, és igazából ott már nem biztos, hogy az Alpok közepén olyan egyszerű lett volna felülni egy repülőre, vagy bármire. Úgyhogy ez így jó. Szerintem ennek így kellett lennie, hogy Barcelonáig, amíg minden az időjárás körülmények, meg minden ideális volt. Sorsan dobja pénz. A megoldást, igen. Sőt, mindig dobja a megoldást. Tehát ez így jó volt. Úgyhogy Barcelonától folytattam az utam egyedül. És apró érdekesség, megint a sors, hogy akkor azt mondtam, hogy oké, akkor én elmegyek Kámba, Franciaországba, ugyanis az egyik szlovákiai barátom, ő egy reklámügynökségnél dolgozik copywriterként. A copywriter az, aki a reklámötleteket írja, és van egy ilyen díjátadó, ami hát tulajdonképpen így a reklámszakma oszkárja, a Cannes Oroszlán díj, ahol ő bekerült a döntőbe, és nagy esély volt rá, hogy díjat fog kapni, és pont az út előtt egyébként körülbelül hónapok óta nem beszéltünk, írt nekem egy hosszabb e-mailt, és többek között elmesélte, hogy ő Kámba lesz, ekkor és ekkor. És mondom neki, hogy hát ez nagyon érdekes, mert én meg pont akkor fogok Franciaország felé járni. Mondom, milyen, mekkora poén lenne már, ha pont Kámba találkoznánk több mint egy év után. Úgyhogy én Kámba vettem az utamat, és meg is érkeztem időben, a fesztivál második napján. Ez egy ilyen 4 vagy 5 napos dolog. És minden nap más kategória, meg ez egy ilyen expóval is egyben van kötve. Egyetlen egy probléma volt, hogy a mobiltelefonom, amiben az ő száma volt, ami még a szlovákiai mobilom, az hozzáért a tanktáskában lévő nagyon erős iridium mágneshez, vagy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, valamilyen mágneshez, és kinyírta a telefont. És ott álltam Kámban, és nem tudtam őt felhívni. Igen, és hát mondom, hogy akkor nem baj, megkeresem a fesztiválnak a helyszínét, meg is találtam. Körülbelül 4 órát lófráltam a fesztivál körül, abban reménykedve, hogy összefutom vele, illetve meglátogattam az ilyen turista csomópontokat, a McDonald's-ot, mert ismerem őt, bárhová megy, mindig a McDonald's-ban eszik, de végül nem jött össze. Egyébként nagyon szép a város, tényleg az ilyen európai földi paradicsom, Kán, meg az egész az a déli part. És gondoltam, semmi baj, még belefér. Ott éjszakázom, közben küldtem neki egy e-mailt, mert ott ki voltak téve mindenféle iPad, meg ilyen cuccok kiállítva. írtam neki egy e-mailt, hogy küldje már el a számát, vagy valami, hogy itt vagyok, gondoltam másnapra biztos válaszol, de hát ugye ő is ott volt a diátadon, nem a mobilját nézegette 5 percenként, hanem az e-mailjét. Pedig vannak, akik a mobiljukat nézegeti 5 percenként, meg az e-mailjüket, hát meg a Facebookot, csak pont nem az, akinek kéne. Igen, ő nem az a fajta egyébként, annak ellenére, hogy pont a szakmája miatt elég sokat foglalkozik a Facebookkal is. Na mindegy. Egyetlen egy probléma volt, hogy a fesztivál miatt egyetlen egy üres szoba nem volt az egész városban. Mert ugye oda jött nem tudom hány száz ember a világ minden tájáról a díjátadóra. És mondták, hogy hát akkor Nizza lenne a következő, ahol meg tudok szállni. Úgyhogy este 9-kor szomorúan, de összeszedtem magam és elindultam Nizzába. És nem találkoztam a barátommal. Ez beszarás. És ezzel a beszarással ér véget a BB Rádió Special Edition-jének az első fele. Van egy második fél is, egyszerre került ki, innen tudjátok letölteni, ahonnan ezt is letöltöttétek. Csak hogy nagyon, nagyon egyértelmű legyen, szájbarágom, mert néha az ilyesmi az muszáj. Addig is, amíg áttekertek, vagy átváltatok, vagy letöltitek, vagy bármi, addig búcsúzunk a Bullet Boys-tól a Bullet Boys albumra készült Hard as a Rock című számmal, ami még a 80-as évek végéről való, ez egyébként érződik is rajta, nem szar, csak ennyit mondok. Szóval hallgassátok meg a BB Rádió Special Edition folytatását is, addig is, hogyha bármi észrevételetek, vagy hozzáfűzni valótok, vagy témaötletetek, vagy bármi ilyesmi van a BB Rádióval kapcsolatban, akkor írjatok nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre.